د المرسلات مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان و ویومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده 50 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع قسم دی په هغو بادونو چې پرله پسې لیږل کېږي بیا په طوفاني الوتو چلیږي او وریځې په راپورته کولو خوروي بیا هغه چیروي بېلوي بیا په زړونو کې د خدای یاد اچوي د عذر په توګه یا د وېرېدنې په توګه د کوم شي چې له تاسې سره وعده کېږي هغه اروم ورو راپېښېدونکی دی فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ بِأَكَلَ چِ سْتُورِ وَرَكْشِ أَوْ كَلَ چِ آسْمَان وُتِرَلْ شِ أَوْ كَلَ چِ غُرُونَ وَالُ زَوُلِ وَرَانْ كَرَلْ شِ أَوْ كَلَ چِ دَ پَيْغَمْبَرَانُ دَ حَزِرِي وَقْتَ رَا وَرَسِ فَهَغَ وَرَزْ بَهَغَ شَيْ وَاقِيشِ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ د کومې ورځې لپاره دا کار ځندول شوی دی د فیصلې د ورځې لپاره او ته څه خبرې چې هغه د فیصلې ورځ څه ده تباهي ده په هغه ورځ د دروغ غنونکو لپاره أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ایا مون په خواني چې حق دروغ غنل هلاك نکړل بیا به په مغوب چې مون ورستنی مجرمانو خوځو له مجرمانو سره مون هم دا غتسکو تباهي ده د هغه ورځې د دروغ غنون کله پاره الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ له ناڅیز اوبونه تاسې پیدا نه کړی او ترې وټاکلې مو دې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړی نو ګوره موږ په دې قادر وو او موږ د ډېر ښه قدرت درلودونکي یو تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ زمکه د خلکو راغونډي دن کې ساتون کې نه د ګرځولي د ژوند لپاره هم او د مړو لپاره هم او په هغه کې مو دنګ او لوړو غرونه خخ ودرول او پر تاسو مو خوږي او بوت خلې تباهي ده د هغه ورځې د دروغګنون کول لپاره انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب زيبو استهم اخواته چې تاسو هغه دروغ غن زید هغه سیوري خواته چې درې څنګه لدی نه یخ کون کای او نه د اور د لمبو مخنی اون کای انها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين غور بده معنی یو غند غټ غټ بچری غرزوی چې د الوتو په وخت کې به داسې ښکاریږي گواکې چې هغه ژیړو خاندي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره هذا يوم لا ينطقون المكذبين دا هغه ورځ ده چې په هغه کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغوی ته موقع ورکړه شي چې څه عذر وړاندې کړي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين دا دې پریکړې ورځ ده موږ تاسو او تاسو مخکې تیر شوي خلک راغون کړي یاست اوس نو که تاسو څه د سیسه جوړولی شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي او څه میوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضرې دي کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون په خوند سره خوري او څښي د خپلو هغو عملونو په بدل کې چې تاسو کړي وو انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين من خو خلق ته هم دغه مکافات ورکو تباهی ده ده غیو رجی ده دروغ گنون کلو پارا قلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون ویلو یوم ایدل للمکذبین وخرو یوم زی چرچی وکری لگو رجی با حقیقت کی تاس مجرمان یی تباهی ده غیو رجی ده دروغ گنون کلو پارا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كَلَّا شِدُّوا وَيْلَكِ رُكُوعٌ وَكَرِينٌ رُكُوعٌ نَكْوِي تَبَاهِيدَ دَغِيُّ وَزِيدُ دُرُوغٌ كُلُّ بَارَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اوس لدی قرآن نو وروسته بل کوم کلام داسې کېدای شي چې دوی پر ایمان راوړي.